एषो लहरीति नावरीववदेशम् सवर्णयापखरहिदो धनिदो जोशो समयसारो दंशनाणचरितानि सेविदवानि साहुणाणिचम् तानि पुण्यानतिन्वी अपाणव चेव निच्छयदो निच्छयानेन भणिदो तिहितेहिं समाहिदो हुजो अप्पा न पुनदी किंचिवे अन्नम् न मुयदीशो मोक्षमगोति अपापमीरौ सम्मायिति हवे फुड्डो जीवो जानैतं सन्नाणम् चरदी चारितमकुति आया हूँ महम नाने आया मे दंसने चरितेय आया पच खाने आया मे संज मे जोगे हिमाच्छादित गौरी शंकर के शिखर करीब आने लगे। महावीर क्रमशः ऊंचाइयों और ऊंचाइयों पर उड़ रहे। समझना क्रमशः कठिन होता जाएगा क्योंकि जिन ऊंचाइयों की हमें आदत नहीं है उन ऊंचाइयों को समझना तो दूर, उन ऊंचाइयों पर श्वास लेना भी कठिन हो जाता है। और जिन ऊंचाइयों का हमें कोई अनुभव नहीं उनके संबंध में शब्द भला हमें सुनाई पड़ जाएं, अर्थ का विस्फोट नहीं होता है। गुजर जाते हैं शब्द हमारे पास से। अगर बहुत बार सुने हुए हैं तो ऐसी भ्रांति भी होती है कि समझ में आ गए। इसे स्मरण रखना कि महावीर जो कह रहे हैं वो अगर समझ में ना आए तो स्वाभाविक, समझ में आ जाए तो संदेह करना, क्योंकि वही अस्वाभाविक है। अनुभव से ही समझ में आएगा, उसके पहले ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है कि अनुभव के लिए एक प्यास प्रज्वलित हो जाए, कि अनुभव की आकांक्षा पैदा हो कि काश ऐसी ऊंचाइयों पर हम भी उड़ सकते हैं। जिन दूर की बातों को महावीर पास ला रहे हैं, काश हमारी भी जीवन की संपदा उन्हीं स्वर्ण रत्नों से बन सकती। प्यास उठाए बस इतना काफी है। तो समझ में न आए तो धैर्य रखना, घबराना मत, और ऐसा मत सोच लेना कि हमारी समझ में आएगा ही नहीं, और ऐसा तो भूल के भी मत सोच लेना कि ये बात समझने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा मन इस तरह के बहुत उपाय करता है। अहंकारी मन हो तो वो कह देता है इन बातों में कुछ सार नहीं। इस तरह हम अपने अहंकार को सुरक्षित कर लेते। इस तरह ऊंचाई पास आती थी तो हम उससे दूर हट जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई के पास हमें अपनी नीचाई मालूम पड़ने लगती। ऊंचाइयों से दूर मत हटना, उन्हें बुलाना, उनकी खोज करना। तुम्हें जितने बड़े शिखर मिल जाएं उतना ही शुभ है, क्योंकि जितने तुम्हें शिखर मिले उतने ही अहंकार के विसर्जन की संभावना बढ़ेगी, उतना ही तुम छोड़ पाओगे ये मैं का ख्याल। इसलिए तो तीर्थंकरों प्रबुद्ध पुरुषों को हमने बहुत स्वागत से कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी मौजूदगी हमें हीन करती मालूम पड़ने लगी, उनके सामने हम खड़े हुए तो छोटे मालूम होने लगे, उनके पास हम आए तो हम जैसे जमीन पर चींटियां रेंगती हों ऐसे रेंगते हुए मालूम होने लगे। तो दो ही उपाय थे, या तो हम भी उनके साथ उड़ना सीखें और या हम उन्हें इंकार ही कर दें कि सब कल्पना जाल है, कि दूर की बातें सब काव्य शास्त्र है, कि ये बातें कहीं है नहीं, ये सब बातें हैं। या हम ये कह के हट जाएं कि ये बातें हमारी समझ में नहीं पड़ती, तो जो समझ में ही नहीं पड़ती हैं उन बातों को मान के हम चलें कैसे, वहां भी भूल हो जाएगी। ध्यान रखना, जो तुम्हारे समझ में नहीं पड़ता है वो इसलिए समझ में नहीं पड़ता है कि उसका कोई अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव के बिना समझ कैसे होगी? अनुभव के बिना कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई प्रज्ञा का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो तुम ये मत कहना कि जब समझ में नहीं आता तो हम चलें कैसे, क्योंकि चलोगे तो ही समझ में आएगा। ये तो तुमने अगर ऐसा मान लिया तो अपने जीवन में एक ऐसे पत्थर को रख लिया कि उसको पार करना फिर असंभव हो जाएगा। कोई प्रेम को जानता नहीं, प्रेम करता है तब जानता है, और न ही कोई परमात्मा को जानता है जब तक उतरता नहीं उस गहराई में, और न ही कोई आत्मा को जानता है जब तक डूबता नहीं अपने आत्यंतिक केंद्र पर। तो समझ नहीं है इसको पत्थर की तरह उपयोग मत कर लेना, समझ आएगी ही अनुभव से। इसलिए समझ से भी ज्यादा जरूरी है साहस। इसे मैं फिर से दोहराऊं, अध्यात्म के मार्ग पर समझ से भी ज्यादा जरूरी है साहस, क्योंकि साहस हो तो आदमी अनुभव में उतरता है, अनुभव में उतरे तो समझ आती है। इसलिए जिनको तुम समझदार कहते हो वो वंचित ही रह जाते, क्योंकि समझदार ये कहेगा ये अपनी समझ में नहीं आती। जो समझ में नहीं आती चलूं कैसे, पता नहीं कोई भटकाव ना हो जाए, पता नहीं जो हाथ नहीं कहीं वो भी ना खो जाए। ये बड़ी दूर की बातें, आकाश की बातें, कहीं मेरी पृथ्वी को उजाड़ ना दे। एक छोटा घर बनाया है वासना का तृष्णा का, एक छोटा संसार रचाया है, ये कहीं परमात्मा और आत्मा के ख्याल, ये दिव्य प्यास कहीं मेरी सारी घर गृहस्थी को डवाडोल ना कर दे। तो समझदार आदमी कहता है जब समझ में आएगी तब करेंगे, साहसी कहता है समझ में नहीं आती तो करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। साहस वस्तुतः दुस्साहस चाहिए, इसलिए तो महावीर को हमने महावीर नाम दिया, उन्होंने बड़ा दुस्साहस किया। वो समझ के लिए ना रुके, वो अनुभव में उतर गए। जोड़ी की हिम्मत, सब दांव पर लगा दिया, फिर समझ भी आई, क्योंकि समझ अनुभव की छाया की तरह आती। तो दुनिया में दो तरह की समझ, एक तो समझदारों की, जिनको तुम समझदार कहते हो, उनकी समझ अनुभव से नहीं आती, उनकी समझ सिर्फ बौद्धिक है, सिर्फ बुद्धि की। वो शब्दों को समझ लेते हैं, शब्दों का संयोजन समझ लेते हैं, शब्दों का व्याकरण समझ लेते हैं, शब्दों का अर्थ भी बिठा लेते हैं, लेकिन बस सब खेल शब्दों का होता है। शब्दों को हटा लो तो उनके पीछे कोई समझ बचेगी नहीं, शब्द के हटते ही सारी समझ हट जाएगी। तो समझ उनकी शब्दों का ही जोड़ है, और एक ज्ञानी की समझ, तुम उससे सब शब्द छीन लो तो भी उसकी समझ न छीन सकोगे, क्योंकि उसकी समझ अनुभव की है, शब्दों की नहीं। अगर शब्दों का उसने उपयोग भी किया है तो अपनी समझ को तुम तक पहुंचाने के लिए किया है। शब्दों के उपयोग से उसने समझ को पाया नहीं, वो बौद्धिक नहीं है, अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है। उसने जाना है, जिया है, तो तुम उसके सारे शब्द छीन लो, तब भी तुम उसकी समझ न छीन पाओगे। उसकी समझ शब्दों से बहुत गहरी, उसने मौन में समझ पाई है। उसने तो खुद ही शब्द छोड़ दिए थे तब समझ आई है। तो इसे ख्याल रखना। और एक खतरा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन वचनों को समझ लेंगे, समझते मालूम पड़ेंगे, क्योंकि ये वचन कोई बहुत दुरूह नहीं। इनकी दुरूहता अगर कहीं है तो अनुभव में है, वचनों में नहीं। वचन तो बड़े सीधे साफ है। महावीर ने एक भी जटिल विचार का उपयोग नहीं किया, कोई ज्ञानी पुरुष कभी नहीं किया है। जटिल विचारों का उपयोग तो वे लोग करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं और केवल बड़े बड़े शब्दों की छाया में अपने अंधकार को छिपा लेना चाहते। दार्शनिक बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े लंबे वचनों का उपयोग करते हैं। तुम उनके वचनों के बीहड़ में ही खो जाओगे। तुम्हें ये पक्का हो ही ना पाएगा कि वो क्या कहना चाहते थे। उनके पास कहने को कुछ था भी नहीं, लेकिन जो नहीं था उनके पास कहने को, उसको उन्होंने इस ढंग से फैलाया कि शब्द जाल ऐसा बड़ा हो गया कि तुम समझ ही ना पाए। न समझने के कारण कई बार तुम्हें लगता है बड़ी गहरी बात है। महावीर जैसे पुरुष सुलझाने को है, उलझाने को नहीं। उनके वचन सीधे साफ है, दो टूक है, गणित की तरह स्पष्ट है, दो दो चार, बस ऐसे उनके वचन है। तो खतरा यह भी है कि तुम्हें वचन सुनकर ऐसा लगे कि अरे समझ गए। वहां मत रुक जाना, वो समझ कुछ काम ना आएगी। अगर तुम महावीर के वचनों को सुन के समझ गए तो फिर महावीर ने 12 वर्ष मौन और ध्यान साधा तो बहुत कम बुद्धि के आदमी रहे होंगे। तुम सुन के समझ गए, महावीर को 12 वर्ष लगे कठोर तपश्चर्या के, गहन संघर्ष के, रत्ती रत्ती अपने को छांटा और काटा और जलाया निखारा। जब अंतर ज्योति पूरी शुद्ध हो गई तब उन्हें यह समझ पैदा हुई, तुम्हारा धुएं से भरा हुआ मन ईंधन गीला लपट कहीं दिखाई नहीं पड़ती, बस धुआं ही धुआं फैलता मालूम होता है। इसमें ये शब्द तुम्हें याद हो सकते, बहुत से पंडितों को याद है। इन शब्दों को तुम तोती की तरह कंठस्थ कर ले सकते हो। उस याददाश्त को तुम प्रज्ञा मत समझ लेना। तो दो बातें स्मरण रखना, समझ में न आए तो इनकार मत करना, और समझ में आ जाए तो भी वही मत रुक जाना। इन दोनों के बीच में मार्ग है। इतना समझ में आ जाए कि कुछ पाने योग्य है, इतना ज्यादा भी समझ में ना आ जाए कि पा लिया, इतना समझ में आ जाए कि कुछ पाने योग्य है, प्यास जग जाए और यात्रा शुरू हो जाए, तो किसी दिन अनुभव भी घटेगा। तुम भी उड़ोगे उन आकाश की ऊंचाइयों में, तुम्हें भी पंख लगेंगे। जो सब नए पक्षों से रहित है वही समय सार है, उसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की संज्ञा दी है। सम्मदम दंशनम नानम एसो लहदिति नवणी बवदेशम सबने पख रहिदो भनिदो जो सो समय सारो। सभ्य ने पख रहिदो, जिसका मन सभी पक्षों से रहित है, जो सब नए पक्षों से शून्य है, वही समयसार है। समयसार का अर्थ होता है वही आत्मा की सार स्थिति, वही अस्तित्व का निचोड़ है, वही तुम हो, वही तुम्हारी आत्मा है, जहां न कोई नए है न कोई पक्ष है। इसे समझिए। साधारणता तो हम नए पक्षों से भरे, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। जब तक तुम हिंदू हो, जैन हो, ईसाई हो, तब तक तुम्हें समयसार का पता ना चलेगा, आत्मा का रस तुम्हें उपलब्ध ना होगा, क्योंकि आत्मा न हिंदू न मुसलमान न जैन, जब तक तुम कहते हो मेरी ऐसी मान्यता है, तब तक तुम सत्य को ना जान सकोगे, क्योंकि सभी मान्यताएं सत्य को जानने में बाधा बन जाती। मान्यता का अर्थ है कि बिना जाने तुम जानते हो, तो जिसने बिना जाने जान लिया है वो जान कैसे सकेगा? फिर मान्यता शून्य होने का अर्थ है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं किसी मान्यता को कैसे पकड़ूं? मैं कैसे कहूं कि क्या ठीक है? मुझे कुछ भी पता नहीं। तो ऐसा जो अज्ञान में खड़ा हो जाता है शांत चित्त से, जबरदस्ती ज्ञान को नहीं पकड़ लेता, छिपाता नहीं ज्ञान के आवरण में अपने को, ज्ञान के वस्त्रों में अपने को ढांकता नहीं, जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति ज्ञान की तरफ पहला कदम उठाता। ये बड़ा विरोधाभासी लगेगा, ज्ञान की तरफ पहला कदम अपने अज्ञान के साथ ईमानदारी से खड़े हो जाना। हम में से बहुत कम लोग ही ईमानदारी से खड़े होते हैं अज्ञान के साथ। अज्ञान को स्वीकार करने में अहंकार को चोट लगती, अहंकार चाहता है दावा करना कि मैं जानता हूं। तो हम शास्त्र से, परंपरा से, अन्यों से, शिक्षकों से, गुरुओं से, कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान सभी कुछ नए पक्ष, वो तुमने इकट्ठा किया है, जाना नहीं। पक्षपात से भरे हो तुम, हर चीज के संबंध में तुमने कुछ तय कर लिया, तुम तय करके बैठे हो। तुम तय करके बैठे हो इसलिए तुम्हारी आंख खाली नहीं, पक्ष से आंख दबी, पक्ष की कंकड़ी तुम्हारी आंख में पड़ी। तो ककड़ी जब आंख में पड़ी हो तो फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता। महावीर कहते हैं आंख खाली चाहिए, निर्मल चाहिए, आंख ऐसी चाहिए कि सिर्फ देखती हो और आंख में कुछ ना पड़ा हो, क्योंकि अगर आंख में कुछ भी पड़ा हो तो जो तुम देखोगे वो विकृत हो जाएगा। सोचो अगर तुम जैन हो, पढ़ो गीता, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम गीता पढ़ ही ना पाओगे, तुम्हें रस ही ना आएगा, तुम्हें घड़ी घड़ी तुम्हारा जैन धर्म बीच में खड़ा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा ये कृष्ण तो अर्जुन को भ्रष्ट करने लगे। ऐसा तुम कहो या ना कहो, तुम्हारे भीतर ये पक्ष खड़ा रहेगा। आज तक किसी जैन ने गीता पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही, गीता को किनारे हटा दिया है। हिंदू से कहो कि महावीर के वचन सुने, पढ़े, पढ़ भी ले तो मुर्दा भाव से पढ़ जाएगा, क्योंकि भीतर तो वो जानता ही है कि सब गलत है। हिंदू से कहो कुरान को पढ़े तो भीतर तो वो मानता ही है कि क्या रखा है, कहां वेद, कहां उपनिषद, क्या रखा है कुरान। वही कुरान के मानने वाले की स्थिति है, वही बाइबल को मानने वाले की स्थिति है। बाइबल को मानने वाला जब वेद पढ़ता है तो उसे लगता है बस गांव के ग्रामीण गड़रियों के गीत, इससे ज्यादा नहीं। जब वेद को मानने वाला आर्य समाजी पंडित बाइबल को पढ़ता है तो उसमें से कुछ भी सार नहीं पाता, उसमें से सब कचरा कूड़ा इकट्ठा कर लेता है। अगर तुम्हें इस दृष्टि की, पक्षपात से भरी दृष्टि की ठीक ठीक उपमा चाहिए हो तो दयानंद का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। वो पक्षपात से भरी आंख का उससे ज्वलंत प्रमाण कहीं खोजना मुश्किल है। तो सभी ने भूलें निकाल ली हैं उन्होंने, और बेहूदी भूलें जो कि निकालने वाले के मन में छिपी, जो कहीं भी नहीं, लेकिन निकालने वाला पहले से मान के बैठा है। जो तुम मान के बैठ जाते हो वो तुम खोज भी लोगे। अगर तुम ही मान के बैठे हो तो फिर मुश्किल। तुमने जानने के पहले अगर धारणा तय कर रखी है तो तुम सत्य को कभी भी ना जान पाओगे। तुम सत्य को कभी मौका ना दोगे कि तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। मुल्ला नसुद्दीन ने अपने एक मित्र दर्जी से कपड़े बनवाए, जब वो कपड़े पहनने गया, उठाने गया, दर्जी ने उसे पहना के बताया, उसे कुछ कपड़े जचे नहीं, कुछ बेहूदी थे, कुछ अटपटे थे, कुछ शरीर पे बैठते भी न थे, लेकिन दर्जी प्रशंसा मारे जा रहा था, वो गुणगान किए जा रहा था, वो कह रहा था देखो तो जरा दाईं आईने में, तुम्हारे मित्र भी तुम्हें पहचान न पाएंगे, तुम्हारी पत्नी भी शायद ही तुमको पहचान पाए, इतने सुंदर मालूम हो रहे, जरा तुम बाहर तो जाओ, जरा सड़क पर चक्कर लगा के आओ। मुल्ला बाहर गया संकोच से भरा हुआ, क्योंकि बड़ा अटपटा सा लग रहा था उसे उन कपड़ों में, जल्दी ही भीतर आ गया। जब वो भीतर आया तो दर्जी जो उसका पुराना मित्र बोला, आइए राज कपूर साहब, बहुत दिनों बाद आए। अब दर्जी मान के ही बैठा है कि गजब के कपड़े उसने सी दिए। जो तुम मान के बैठे हो, तुम उसे सिद्ध करने की चेष्टा में लग जाते हो, जाने अनजाने तुम सब तरह से प्रमाण जुटाते हो, विपरीत प्रमाणों को तुम देखते ही नहीं, तुम्हारी आंखें चुनाव करने लगती हैं। जो पक्ष में पड़ता है तुम्हारे पक्ष के, वो तुम चुन लेते हो, जो विपक्ष में पड़ता है वो तुम छोड़ देते हो। सत्य को जानने का ये ढंग न हुआ, ये तो असत्य में जीने का ढंग हुआ। तो महावीर कहते हैं सम्मदम दंसनम नानम एसो लहदी ती नावड़ी बवेदेशम सब्यने पख रहिदो भनिदो जो सो समय सारो। जो सब नए पक्षों से रहित, जिसकी कोई धारणा नहीं, मान्यता नहीं, जिसका कोई विश्वास अविश्वास नहीं, जो नग्न चित्त है, आकाश ही जिसका आवरण है, विराट ही जिसका आवरण है, इससे कम को जिसने स्वीकार नहीं किया है, ऐसा नग्न चित्त शांत मन निष्पक्ष व्यक्ति वही समय सार है। वो जान लेगा आत्मा का सारभूत, आत्मा का सत्य, उसे अस्तित्व की पहचान मिलेगी, वो अस्तित्व के मंदिर में प्रवेश पा सकेगा। पात्रता पक्षपात रहित तो हो जाना है। महावीर के पास लोग आते, प्रश्न पूछते तो महावीर कहते तुम कुछ पहले से ही मानते तो नहीं हो, अगर मानते हो तो बात व्यर्थ, फिर संवाद ना हो सकेगा। जब कोई मान के ही चलता है तो विवाद हो सकता है, संवाद नहीं हो सकता। जब कुछ मान के कोई भी नहीं चलता, जब कोई तैयार है सत्य के साथ जहां ले जाए, जब कोई इतना हिम्मतवर है कि सत्य जो दिखाएगा उसे स्वीकार करूंगा, तभी महावीर कहते संवाद हो सकता है। तब महावीर कहते ज्यादा कुछ कहने को भी नहीं है, क्योंकि सत्य को कहा तो नहीं जा सकता है, मैं कुछ इशारे कर देता हूं, तुम इनका पालन कर लो। इन इशारों के पालन करने से धीरे धीरे तुम्हें भी वही अनुभव होने लगेगा जो मुझे हो रहा है। जिस द्वार से खड़े होकर मैं देख रहा हूं जीवन को, तुम भी देख सकोगे, मेरे करीब आ जाओ। लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम्हें द्वार मिल ही गया है, तो फिर तुम मेरे करीब ना आओगे और व्यर्थ खींचतानी होगी। दुनिया में जहां भी जितनी बातचीत हो रही है, तुम अगर गौर करोगे तो बातचीत तो कहीं मुश्किल से होती, संवाद कहां है, विवाद है, चाहे प्रकट हो चाहे अप्रकट हो। जब भी दो व्यक्ति बात करते हैं तो खुलते कहां है, अपनी अपनी चेष्टा में रत रहते। महावीर ने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, किसी से कोई विवाद नहीं किया। महावीर शंकराचार्य की तरह मुल्क में नहीं घूमे विवाद करते। महावीर की पकड़ बड़ी गहरी है। महावीर कहते हैं विवाद से क्या होगा, अगर कोई पहले से मान के बैठा है तो उसे मनाया नहीं जा सकता, और अगर जबरदस्ती उसे चुप करा दिया जाए तर्क से हो सकता है, तो भी उसका हृदय थोड़ी राजी होता है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि तर्क में तुम किसी से हार गए हो, तो भी दिल में तो तुम घाव लिए रहे हो कि ठीक है देखेंगे, आज जरा मुश्किल हो गई, हम तर्क ठीक ना खोज पाए, चुप कर दिए गए हो तुम, लेकिन तुम्हारा हृदय रूपांतरित तो नहीं हुआ, जबरदस्ती तुम्हारी जवान रोक दी गई। ये हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा कुशल हो तर्क में, तो तर्क में जो जीत जाता है जरूरी नहीं कि उसके पास सत्य हो, और तर्क में जो हार जाता है जरूरी नहीं कि उसके पास सत्य ना हो। ये भी हो सकता है जिसके पास सत्य है उसके पास सत्य को सिद्ध करने का तर्क नहीं, ये भी हो सकता है जिसके पास सत्य को सिद्ध करने के तर्क है उसके पास कोई सत्य नहीं, और जो कोई तर्क के द्वारा तुम्हें पराजित कर देता है वो केवल इतना ही सिद्ध कर रहा है कि वो तुमसे ज्यादा कुशल है, तुमसे ज्यादा अनुभवी है, इतना उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे पीछे चलने लगे, हार जाए तो तुम्हारे पीछे चले, तुम्हें मान ले, कल कुछ और मानता था आज तुम्हें मान ले, लेकिन मान्यता तो मान्यता है, कल मानता था ईश्वर नहीं है, आज तुमने तर्क दे दे के सिद्ध कर दिया और उसने मान लिया कि ईश्वर है, कल एक मान्यता से भरा था आज दूसरी मान्यता से भर गया, विपरीत मान्यता से, लेकिन मान्यता तो दोनों ही मान्यताएं, ज्ञान का जन्म न हुआ। महावीर कहते हैं एक पक्ष को दूसरे में नहीं बदलना है, पक्ष को गिरा देना है, तुम्हें निष्पक्ष होना है। इसलिए जैन भी महावीर के अनुयायी नहीं, क्योंकि जैन होने में ही खराबी हो गई, महावीर जैन न थे, महावीर के पास जैन होने का उपाय नहीं, क्योंकि महावीर की मौलिक दृष्टि यही है कि सभी पक्ष भ्रष्ट कर देते। अब जैन तो पहले से मान के बैठ गया है कि महावीर ठीक है, इसलिए वंचित हो गया है, पहले से मान के बैठ गया कि महावीर जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं, इसलिए महावीर से दूर हो गया है। महावीर के साथ तो केवल वही खड़ा हो सकता है जो निष्पक्ष, इतना निष्पक्ष कि यह भी नहीं कहता कि महावीर ठीक है, इतना ही कहता है कि मुझे पता नहीं, मैं खोजने को तैयार हूं, सूरज की कहीं से भी किरण आए मैं पीछे जाने को तैयार हूं, मैं अनंत की यात्रा के लिए तैयार हूं, और बिना मान्यता की यात्रा पर निकलना बड़ा दूभर है, क्योंकि तुम कहते जब कोई मान्यता ही नहीं तो हम यात्रा पर कैसे निकले। वैज्ञानिक तक प्रयोग करने के पहले हाइपोथीसिस निर्मित करता है, हाइपोथीसिस का मतलब है पक्ष तय करता है, तय करता है कि ये हो सकता है कम से कम, फिर यात्रा पर निकलता है। महावीर का विज्ञान वैज्ञानिक के विज्ञान से भी ज्यादा गहरा है, महावीर कहते हैं उतना पक्षपात भी खतरनाक है, क्योंकि उसी पक्षपात के कारण तुम वो देख लोगे जो नहीं था। और ये बात अब वैज्ञानिकों को भी समझ में आने लगी, पोलियानी ने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी है पर्सनल नॉलेज, 300 वर्ष की वैज्ञानिक खोज के बाद वैज्ञानिकों को भी ये सिद्ध हो गया है कि हमारा जो ज्ञान है वो इम्पर्सनल नहीं, अवैयक्तिक नहीं है, वो भी वैयक्तिक है, क्योंकि जो वैज्ञानिक खोज करने जाता है उसकी धारणा वो जो खोज करता है उस पर आरोपित हो जाती है, उसको रंग देती है, इसलिए हम जो भी जानते हैं वो वस्तुतः ऐसा है कहना मुश्किल है, खोजने वाला उस पर हावी हो जाता है। तो पहले तो हम सोचते थे, अभी एक 20 वर्ष पहले तक वैज्ञानिक यही सोचते थे कि विज्ञान निष्पक्ष, अगर कोई आदमी किसी स्त्री के संबंध में कहता बड़ी सुंदर और तुम्हें सुंदर नहीं लगती तो तुम कहते हो पसंद पसंद की बात है, इसमें कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता, तुम कहते हो चाहत की बात है, अपने रुझान की बात, तुम्हें सुंदर मालूम पड़ती मुझे सुंदर नहीं मालूम पड़ती, झगड़ा खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो आदमी कहता है स्त्री सुंदर है वो इतना ही कह रहा है कि मुझे सुंदर मालूम पड़ती, ये हुई पर्सनल वैयक्तिक बात, इसमें झगड़ा नहीं। एक आदमी को एक तरह की सिगरेट पसंद पड़ती, दूसरे आदमी को दूसरी तरह की पड़ती, एक आदमी को एक तरह का साबुन पसंद है, दूसरे को दूसरी तरह का पसंद है, एक आदमी को एक तरह का फूल लुभाता है, दूसरे को दूसरी तरह का लुभाता है, कोई कहता है सुबह बड़ी सुंदर है, कोई कहता है मुझे जस्ती नहीं, तो कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता, विवाद का कोई कारण नहीं, ये व्यक्तिगत रुझान। लेकिन अगर कोई आदमी कहे स्त्री सुंदर है ये वैज्ञानिक सत्य, तो फिर झगड़ा खड़ा होगा। वैज्ञानिक सत्य कहने का अर्थ यह हुआ कि ये सभी के लिए सुंदर है, तो फिर अड़चन आएगी। अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि उनका सत्य वैज्ञानिक है और बाकी जो वक्तव्य हैं वो कवियों के, लेकिन पुल्यानी की किताब ने और पुल्यानी की खोजों ने जीवन भर की ये सिद्ध करने की कोशिश की कि विज्ञान भी वैयक्तिक है। आइंस्टीन जो कह रहा है वो आइंस्टीन कह रहा है, न्यूटन जो कह रहा है वो न्यूटन कह रहा है। यद्यपि आइंस्टीन जो कह रहा है वो इतने प्रबल तर्क से कह रहा है कि अभी हम उसका विरोध न कर पाएंगे जब तक कि प्रबलतर आइंस्टीन ना आ जाए, और ये 300 साल में निरंतर हुआ। न्यूटन ने जो कहा वो आइंस्टीन ने गलत कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें जिनके बाबत हम सोचते थे बिल्कुल सही है वो भी सही ना रही। ज्यामिति जैसा शास्त्र भी सही ना रहा। इक्लिड ने जो सिद्ध किया था वो गलत हो गया, दूसरे लोगों ने उससे विपरीत मान्यताएं सिद्ध कर दी। गणित जैसा विषय भी अब वैज्ञानिक नहीं रहा, क्योंकि गणित की सामान्य मान्यताएं के विपरीत भी मान्यताएं लोगों ने सिद्ध कर दी और नए गणित विकसित हो गए। तो अब तो दिखाई पड़ता है कि सारा ज्ञान व्यक्तिगत रुझान है, वो आदमी की के ऊपर निर्भर है। महावीर कहते हैं जो परम सत्य को मानने चला है, मान्यता तो दूर, हाइपोथेसिस परिकल्पना भी ठीक नहीं, नए भी ठीक नहीं। नय का अर्थ होता है बड़ी सूक्ष्म सी रेखा दृष्टि की, कोई दृष्टिकोण कोई हाइपोथेसिस वो भी ठीक नहीं, उसे खाली जाना चाहिए, कोरा। तुम्हारे मन के कागज पे कुछ भी ना लिखा हो, अन्यथा जो लिखा है उसका प्रक्षेपण हो जाएगा। तुम्हारा मन का कागज बिल्कुल कोरा हो, इसका अर्थ हुआ तुम्हारा मन सक्रिय रूप से भाग ना ले ज्ञान की खोज में, निष्क्रिय रहे, एक्टिव ना हो, पैसिव रहे, स्थिर हो तुम्हारा चित्त। सिर्फ जो हो रहा है उसको स्वीकार करे, लेकिन कैसा होना चाहिए, कैसा होता, ऐसी कोई धारणा प्रक्षेपण ना करे, इसे ख्याल में लेना। जगत में खोज के दो उपाय हैं, एक निष्क्रिय एक सक्रिय। सक्रिय में तुम चेष्टा करते हो कुछ खोजने की, निष्क्रिय में तुम केवल निष्पक्ष भाव से खड़े होते। सक्रिय चेष्टा विचार बन जाती है, निष्क्रिय चेष्टा ध्यान बन जाती है। जब तुम सक्रिय होकर खोज में लग जाते हो तो तुम विचारों से भर जाते हो, क्योंकि विचार मन के सक्रिय होने का अंग है। मन जब सक्रिय होता है तो विचार से भर जाता है, मन जब निष्क्रिय होता है तो कोरा रह जाता है। आकाश में बादल हो तो सक्रिय, आकाश में कोई बादल ना हो तो निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं हो रही। महावीर कहते हैं मन की सारी क्रिया शून्य हो जाए, नए पक्ष रहित हो जाए, सब नए पक्ष रही दो, तो जो शेष रह जाता है उस निष्क्रिय चित्त की दशा में, जिसको लाओसु ने वो वे ही कहा है, ऐसी निष्क्रियता, दर्पण जैसी निष्क्रियता, जैसे दर्पण जो है उसको झलका देता है। अगर दर्पण कुछ जोड़ता है घटाता है तो सक्रिय हो गया, जैसा है वैसा का वैसा, तैसे का तैसा झलका देता है। उस स्थिति को महावीर कहते हैं उपलब्ध हो जाओ तो वही समय सार है, वही अध्यात्म का निचोड़ है, वहीं से तुम्हें अनुभव का जगत शुरू होगा। उसी को सम्यक दर्शन और उसी को सम्यक ज्ञान की संज्ञा दी है। महावीर कहते हैं और शब्द शब्द है मगर असली बात वही है। सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक दर्शन कहो, या कुछ और कहना हो, ध्यान समाधि निर्विकल्प दशा, जो भी कहना हो कहो, लेकिन एक बात तय है कि वो निष्क्रिय दशा है जिसमें तुम कुछ भी हिस्सा नहीं बटाते, तुम सिर्फ खड़े रह जाते हो। इसे थोड़ा अभ्यास करना शुरू करो, ये मेरे कहने भर से साफ ना हो जाएगा, इसका थोड़ा अभ्यास करना शुरू करो, कभी इसकी झलक मिलेगी। नाच उठोगे तुम जब इसकी पहली झलक मिलेगी, तुम भरोसा ना कर पाओगे कि अरे मैं अब तक ये क्या करता रहा, तुम्हारा सारा जीवन तब एक नई रूपरेखा से भर जाएगा। थोड़ा अभ्यास करो, शांत बैठ के वृक्ष को देखते हो तो देखते ही रहो, सक्रिय मत बनो। इतना भी मत कहो कि ये पीपल का वृक्ष है, ये भी मत कहो कि ये गुलाब की झाड़ी है, ये भी मत कहो कि गुलाब कितने सुंदर है, ये भी मत कहो कि आह कितने प्यारे फूल खिले। ऐसा मन में कुछ भी मत कहो, क्योंकि ये सब नए पक्ष, ये सब तुम्हारी मान्यताएं। गुलाब का फूल तो बस गुलाब का फूल है, न सुंदर न असुंदर। सुबह तो बस सुबह, सब वक्तव्य तुम्हारे। सुबह तो अवक्तव्य है, उसके बाबत तो कोई वक्तव्य नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय। सब निर्वचन तुम्हारे, तुम अपने को हटा लो, तुम कुछ कहो ही मत, तुम सक्रिय बनो ही मत, तुम सिर्फ सुबह को देखते रह जाओ। उगता है सूरज, उगने दो। वृक्षों में हवा सरसराती है, सरसराने दो। तुम शब्द ना दो, तुम शब्द को मत बनाओ, तुम शब्द से रिक्त और शून्य देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास घना होगा। कभी ऐसा क्षण आ जाएगा, एक क्षण को भी, कि तुम सिर्फ देखते रहे और तुम्हारे भीतर डालने को कुछ भी न था, तुमने कुछ भी न डाला अस्तित्व में, तुम सिर्फ खड़े देखते रहे। दर्शा, दर्शक, दृष्टा मात्र, जिसको महावीर कहते हैं ज्ञायक मात्र, सिर्फ देखते रहे। उस घड़ी में एक झरोखा खुलता है, पहली दफा अस्तित्व तुम्हारे सामने अपने रूप को प्रकट करता है। पहली बार तुम उसे देखते हो जो है, क्योंकि पहली बार तुम कुछ जोड़ते नहीं, मिलाते नहीं, तुम कुछ डालते नहीं। तुम भी शुद्ध होते हो उस घड़ी में, और अस्तित्व भी शुद्ध होता है। दो शुद्धियां एक दूसरे का साक्षात्कार करती, इसे महावीर कहते हैं समय सार। तुमने कभी ख्याल किया, दूध वाला दूध में पानी मिला लाता, तुम कहते हो अशुद्ध कर दिया। तुमने इससे कभी विचार किया कि उसने शुद्ध पानी मिलाया हो तो अशुद्ध क्यों कह रहे हो? वो कहेगा कि हमने तो दोहरा शुद्ध कर दिया, शुद्ध पानी शुद्ध दूध दोनों को मिलाया, अशुद्धि तो कुछ मिला ही नहीं है। पानी भी शुद्ध था, प्रासुक था, दूध भी शुद्ध था, अशुद्धि कैसे कह रहे हो, किस कारण कह रहे हो? फिर भी तुम कहोगे दूध अशुद्ध। अशुद्धि का कारण ये नहीं कि तुमने अशुद्धि मिलाई, दो शुद्धियां भी मिला दो तो अशुद्धि का परिणाम आता है। अशुद्ध कहने का इतना ही अर्थ है कि दूध अब दूध ना रहा और पानी पानी ना रहा। तुम ख्याल रखना, दूध ही अशुद्ध नहीं होता, पानी भी अशुद्ध हो गया। तुम दूध को कहते हो अशुद्ध हो गया, पानी को नहीं कहते, क्योंकि पानी तो मुफ्त मिलता है, इसलिए कोई चिंता नहीं है, कोई आर्थिक सवाल नहीं उठता। तुम कहते हो दूध अशुद्ध हो गया, लेकिन दूसरी बात भी ख्याल रखना, पानी भी अशुद्ध हो गया। अगर किसी क्षण शुद्ध पानी की जरूरत हो तब तुम समझोगे, कह रहे ये तो पानी भी अशुद्ध हो गया, दूध मिला दिया, मिलावट अशुद्धि। तो जब तुम अस्तित्व में मिलावट करते हो, जब तुम कुछ डालते हो, उंडेलते हो, जब तुम दूध में पानी डाल देते हो, तब सब अशुद्ध हो जाता है, तुम भी अस्तित्व भी। जब तुम खड़े रह जाते हो तथस्थ साक्षी, यहां अस्तित्व यहां तुम, दो दर्पण एक दूसरे के सामने बिना कुछ डाले हुए, तब दो शुद्धियों का साक्षात्कार होता है। इस साक्षात्कार की अवस्था को महावीर कहते हैं समयसार। और जब तक ये न हो जाए तब तक तुम्हारी जिंदगी नाम मात्र को जिंदगी है, अशुद्ध है, कुनकुनी जिंदगी है, इसमें ज्वाला न होगी, इसमें प्रकाश, ये ज्योतिर्मय न होगी, इसमें आनंद के फूल न लगेंगे, न प्रसाद होगा। जीत है किसी मुफलिस का चिराग खाना, उसने सीखा ही नहीं खोल के फरोजा होना। नहीं, जिंदगी तो किसी गरीब का चिराग नहीं, लेकिन हम सब ने जिंदगी को गरीब का चिराग बना दिया है। ये खिल के जली नहीं पाता, ये खुल के प्रज्वलित नहीं हो पाता, ये इसकी ज्योति ज्योति नहीं बन पाती, बुझी बुझी बुझी बुझी टिमटिमाती। जीस थे किसी मुफलिस का चिराग खाना, उसने सीखा ही नहीं खुल के फरोजा होना। नहीं, जिंदगी तो किसी गरीब का चिराग नहीं, लेकिन हम सब ने जिंदगी को गरीब का चिराग बना दिया है, क्योंकि हमने जिंदगी को मौका ही नहीं दिया। हमने जिंदगी पे इतनी शर्तें लगा दी, हमने जिंदगी पर इतने अवरोध खड़े कर दिए, हमने जिंदगी की ज्योति के आसपास इतने पक्ष विपक्ष धारणाएं मान्यताएं विचार ऐसा घेरा बांध दिया है, किला खड़ा कर दिया है, ईंट पर ईंट रख दी है विचारों और पक्षों की, कि जिंदगी की लपट उठे कैसे, प्रगट कैसे हो। जिसे तुम अभी टिमटिमाता हुआ दिया जानते हो, वही महावीर में प्रज्वलित सूर्य होकर जला है, वही जीवन। वही कबीर ने कहा है कि एक सूरज से कहने से ना हो सकेगा, जिस दिन मैं जागा हजार हजार सूरज मेरे भीतर एक साथ जल उठे। उस प्रकाशमयी दशा के लिए कोई उपमा खोजना मुश्किल है, हजार हजार सूरज भी कम पड़ते, क्योंकि सूरज तो एक ना एक दिन चुक जाएंगे, सभी सूरज चुक जाते। ये हमारा सूरज भी वैज्ञानिक कहते हैं 4000 सालों में ठंडा हो जाएगा, इसका ईंधन चुकता जा रहा है, आखिर कब तक जलता रहेगा। सब ईंधन की सीमा है, कितना ही बड़ा हो करोड़ों साल जले तो भी एक सीमा आती है और चुक जाएगा। सांझ दिया जलाया सुबह बुझ जाएगा, फिर रात कितनी ही लंबी हो, लेकिन भीतर का दिया कुछ ऐसा है कि वो ज्योति शाश्वत है। हजारों सूरज जलते हैं और बुझ जाते हैं, और उस भीतर की ज्योति का कभी बुझना नहीं होता। इसलिए हजार सूरज का प्रतिमान भी छोटा है, लेकिन छोड़ो सूरज की तो बात दूर, हम तो अपने भीतर के दिए को टिमटिमाता दिया भी नहीं कह सकते, ज्योति मालूम ही नहीं पड़ती। अनेक लोग सुन के सुकरात की बात की, महावीर की बात की, बुद्ध की, कृष्ण की बात, भीतर जाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं जानो अपने को, आंख बंद करके भीतर जाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से बाहर लौट आते, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा मालूम पड़ता है। और ये सब तो कहते हैं बड़ा ज्योतिर्मय लोक है। नहीं, अभी तुम भीतर न जा सकोगे, अभी तो तुमने बाहर को भी शुद्ध आंख से नहीं देखा, अभी तो तुमने काखा गाभी नहीं पढ़ा जीवन के सत्य का। इसलिए महावीर का पहला सूत्र कहता है जो सब नए पक्षों से रहित वही समयसार है, और अगर ऐसा न किया तो एक पक्ष में से दूसरा पक्ष निकलता जाता है, जैसे एक वृक्ष में अनेक शाखाएं निकलती, फिर एक शाखा में अनेक उप शाखाएं निकलती। ऐसा तुमने अगर एक पक्ष बनाया तो जल्दी ही तुम पाओगे तुम बहुत पक्षों से घिर गए। एक मेहमान को घर लाओगे जल्दी ही पाओगे मेहमानों की भीड़ लग गई, क्योंकि एक मेहमान के पीछे दूसरा चला आता है, रिश्तेदारों के रिश्तेदार। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक दफा एक आदमी आया पास के गांव से और एक बदख दे गया, कहा कि गांव के तुम्हारे मित्र ने भेजी। मुल्ला बड़ा खुश हुआ, उसने बदख उसको कहा कि रुको शोरबा तो पी के जाना। उसने शोरबा बनवाया, मित्र को पिलाया और कहा कभी भी आओ तो जरूर आना। कोई दो तीन दिन बाद एक दूसरा आदमी आया, मुल्ला ने पूछा आप कौन है, उसने कहा कि जो बदख लाया था उसका मैं मित्र। कोई बात नहीं, मित्र के मित्र तो भी मित्र। उसको भी उसने भोजन करवाया, खिलवाया पिलवाया, ये तो सिलसिला अंतहीन होने लगा। फिर दो तीन दिन बाद एक आदमी आ गया, उसने कहा मित्र के मित्र का मित्र। ऐसी ये संख्या बढ़ने लगी। दो तीन महीने में तो मुल्ला बहुत घबरा गया कि तो एक बदख क्या भेजी, ये तो सारा गांव आया जा रहा है। उसने कहा कुछ करना पड़ेगा। फिर एक आदमी आ गया दो चार दिन बाद, अब तो बहुत संख्या आगे बढ़ गई थी, मित्र के मित्र के मित्र के मित्र, काफी लंबी श्रृंखला हो गई थी। उसने कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसने पत्नी से कहा सिर्फ गर्म पानी बना दे, कुछ और बनाना मत। गर्म पानी लेके उसको पीने को दिया, कहा बदख का शोरबा है। उसने चखा, उसने कहा तो सिर्फ गर्म पानी मालूम होता है, उसने बदख तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा खाक दिखाई पड़ेगी, ये शोरबे का शोरबा का शोरबा का शोरबा, सिर्फ पानी बचा है। अब विचार से और विचार निकल आते। पहला विचार ही व्यर्थ था, दूसरा और भी व्यर्थ होता है, तीसरा और भी व्यर्थ होता है। अंत में तुम्हारे पास विचारों की भीड़ लग जाती जिनमें सार्थकता कुछ भी नहीं होती। मिलते गए हैं मोड़ नए हर मुकाम पर, बढ़ती गई है दूर ए मंजिल जगह जगह, और एक एक मोड़ नए मोड़ ले आता है और तुम बढ़ते जाते हो और मंजिल दूर होती जाती। और जितने तुम चलते जाते हो विचारों में, उतने ही तुम अपने से दूर होते जाते हो, क्योंकि वही मंजिल है। अगर उस स्वयं को पाना हो तो लौटो उल्टे, चलो गंगोत्री की तरफ, छोड़ो एक एक विचार को। और जब तुम आखिरी विचार पे आओगे तब तुम्हें पता चलेगा ये मेरा पक्षपात था जिससे सारी यात्रा शुरू हुई। उस पक्षपात को भी गिरा दो, निर्विचार तुम्हारे भीतर उठेगा। उस निर्विचार में ही समय सार है। और जब तक वैसी शुद्ध दर्पण की दशा न आ जाए तब तक तुम जिंदगी को तो जानोगे नहीं, ना अपने को जानोगे, क्योंकि तुम चूकते ही रहोगे। जिंदगी है प्रतिपल अभी और यहां, और विचार तुम्हें उससे मिलने नहीं देता, क्योंकि विचार सब सदा कहीं और है, या तो भविष्य में या अतीत में, या तो अतीत की स्मृतियों से जुड़ा है विचार, जो कल हो चुका परसों बीत चुका उसका सब संग्रह, उसकी तुम उधेड़बुन में लगे रहते हो, और या भविष्य। मुल्ला नसुद्दीन को नींद ना आती थी, एक डॉक्टर ने कहा कि तो ऐसा कर भेड़े गिन, भेड़े गिनने से बड़ा लाभ होता, गिनते गिनते नींद आ जाती। गिनते गए 1, 2, 3 हजार, 10 हजार, 1,00,000, जहां तक बस चलते गए, एक ऐसी घड़ी आएगी कि थक के तू नींद में गिर जाएगा। मुल्ला ने कहा ठीक। उसने भेड़े गिननी शुरू की, वो कई लाख पे पहुंच गए। उसने कहा ऐसे तो बढ़ते गए तो ये तो करोड़ों अरबों हो जाएंगी, फिर करेंगे क्या इनका। तो उसने सोचा बेहतर है कि अब इनका ऊन निकालना शुरू करें बजाय इसके कि गिनते जाने से। तो उसने ऊन निकालना शुरू किया, वो लाखों भेड़ों का ऊन गांठों पे गांठे लग गए। उसने सोचा ऐसे अगर ऊन इकट्ठा करते गए तो कहां रखेंगे, कहां गोदान मिलते, कहां आजकल रखने की जगह कहां है, बरसा सिर पे आ रही, ये तो मुश्किल। इसका कोट कपड़े बनवाना शुरू कर दो, तो कंबल कोट कपड़े, लेकिन इतना देर हो गया कि एकदम घबराया कि बाजार की तो हालत वैसे ही खराब है, खरीदार तो मिलता नहीं, मारे गए। तो वो आधी रात में चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो उसकी पत्नी घबरा के उठी, उसने कहा हुआ क्या। उसने कहा हुआ क्या, मर गए, लुट गए, क्या हुआ क्या, कोई सपना देखा। उसने कहा सपना का नींद तो आई नहीं अभी। तो वो जो डॉक्टर ने कहा था भेड़ गिनो, कहां का ना समझ आदमी, भेड़े गिनी, ऊन काटा, कपड़े बनाए, बाजार में बेचने खड़े हो गए, खरीदार नहीं, और इतना सब बना लिया है कि बर्बाद हो जाएंगे। विचार एक के बाद एक चलते चले जाते हैं, या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। तो या तो स्मृति पैदा करते हैं वो, और स्मृति के गांवों को उखाड़ते हैं, या फिर कल्पना पैदा करते हैं और कल्पना से वासना को उकसाते हैं। तो या तो तुम अपने गांवों को क्रोधते रहते हो, जो कि बड़ी व्यर्थ प्रक्रिया है और खतरनाक भी, क्योंकि उनसे घाव हरे बने रहते, लौट लौट के किसी ने गाली दी थी तुम सोचने लगते हो, लौट लौट के क्रोधित होने लगते हो। कभी तुमने ख्याल किया अगर तुम विचार करने बैठ जाओ, ठीक से स्मृति को जगाओ, तो जब तुम्हें किसी ने गाली दी थी और अपमान किया था तो उसकी स्मृति ही ना आएगी, तुम अचानक पाओगे फिर तुम्हारे रगरेसे में क्रोध आ गया, तुम्हारे रोने रोने में फिर क्रोध दौड़ गया, तुम फिर कुछ करने को उतारू हो गए, फिर घाव हरा हो गया। या तो तुम घाव क्रोधते हो, और या तुम भविष्य में कामना को उकसाते हो, दोनों खतरनाक है, क्योंकि सभी कामनाएं आज नहीं कल विषाद में रूपांतरित हो जाएंगी, सभी कामनाएं आज नहीं कल घाव बन जाएंगी, जो अभी भविष्य से कल अतीत हो जाएगा। अगर कोई विचार ना हो चित्त में तो तुम यहां होते हो अभी, न कोई अतीत न कोई भविष्य, ये वर्तमान का क्षण तुम्हें समग्रता से घेर लेता है। गए हैं हम भी गुलस्तां में बारहा, लेकिन कभी बाहर से पहले कभी बाहर के बाद, बगीचे में जाने से सार क्या। गए हैं हम भी गुलस्तां में बारहा, लेकिन बहुत बार गए, अनेक बार गए, कभी बाहर से पहले कभी बाहर के बाद। या तो वसंत के पहले जाते हैं या वसंत जब बीत जाता तब जाते, हर हालत में पतझड़ हाथ लगता है। तो अस्तित्व का जो बगीचा है वो तो अभी और यहां है, वर्तमान उसका ढंग है। तुम जाते हो या तो जब बीत चुकी बाहर, या अभी जब आई नहीं, या तो अतीत के ढंग से या भविष्य के ढंग से। निर्विचार में जो खड़ा है वो वर्तमान से जुड़ता है, उसका सीधा सीधा संबंध हो जाता है, वो आमने सामने खड़ा होता है। ये प्रतीति, ये साक्षात्कार, महावीर कहते हैं समय सार है। साधु को नित्य दर्शन, ज्ञान और चरित्र का पालन करना चाहिए। निश्चय से इन तीनों को आत्मा ही समझना चाहिए, ये तीनों आत्मरूप ही हैं, अतः निश्चय से आत्मा का सेवन ही उचित है। दंसन नान चरितानी सेवी दब्वानी साहुना निंचम तानी पुन जान तृणी वी अपानम चेव निश्चय दोष। इस वचन के जो भी अनुवाद किए गए हैं उनमें थोड़ा सा फर्क मालूम होता है, और फर्क बहुमूल्य है। जिन्होंने अनुवाद किए हैं जैन साधु मुनि अनुवाद करते, अनुवाद में उनका व्यक्तिगत पक्षपात उतर जाता है। जैसे दर्शन नान चरितानी, दर्शन ज्ञान और चरित्र, सेव दब्वानी साहुना निंच, इनका नित्य सेवन यही साधु का लक्षण। लेकिन अनुवाद क्या किया जाता है, साधु को नित्य दर्शन ज्ञान और चरित्र का पालन करना चाहिए। चाहिए कहीं मूल सूत्र में नहीं, मूल सूत्र में तो सिर्फ व्याख्या है कि साधु कौन। साधु का कर्तव्य नहीं गिनाया है, साधु की परिभाषा है। साधु कौन, जो नित्य दर्शन ज्ञान और चरित्र का सेवन करता, पालन भी नहीं। मूल शब्द है सेवी दब्वानी, जो सेवन करता, पालन नहीं, जो भोजन करता, जो उपभोग करता, जो भोगता। साधु है वह जो दर्शन ज्ञान और चरित्र का नित्य भोग करता है। अब बात साफ हो सकती है। पहले तो नित्य प्रतिपल वर्तमान में, न तो बीते कल में न आने वाले कल में, अभी और यहां भोग करता है। असाधु या तो अतीत में भोगता है या भविष्य में। गए हैं हम भी गुलस्तां में बारहा, लेकिन कभी बाहर से पहले कभी बाहर के बाद, वो असाधु। साधु वह जो अभी और यहीं के द्वार से अस्तित्व में प्रवेश करता है, जो अब के द्वार से अस्तित्व में प्रवेश करता है, जो यहां और ठीक अभी साक्षात्कार करता है अस्तित्व का। सेवन, सेवन बड़ा प्यारा सत्य, इसका भोग करता है। जैन मुनि भोग शब्द को लाने में अड़चन अनुभव किए होंगे। सेवन करता है, उनको लगा होगा इसे करना चाहिए मैं बदलो। ये हमारे सारे शास्त्रों के साथ होता है, जहां है कि सूचना है वहां होना चाहिए हम अनुवाद करते, जहां केवल है कि सूचना है। जैसे कि आग जलाती, ये तो ठीक है, लेकिन आग को जलाना चाहिए तब अड़चन हो गई। कोई ऐसा अनुवाद न करेगा कि आग को जलाना चाहिए, क्योंकि आग इस तरह की बकवास को मानती ही नहीं, वो तो जलाती है। चाहिए वासना, कामना आ गई, भविष्य आ गया, चाहिए का अर्थ ही हुआ कि कल हो सकेगा, आज नहीं हो सकता। चाहिए का मतलब ही ये हुआ कि जो है नहीं कोशिश करके लाना होगा, तो कोशिश में तो समय लगेगा, दिन लग सकते हैं, वर्ष लग सकते हैं, जन्म लग सकते हैं, कौन जाने कितना समय लगेगा तब हो पाएगा। लेकिन साधारणता दूसरे सुनने वाले भी इस अनुवाद से राजी होते, क्योंकि उनको भी सुविधा मिल जाती, वो भी कहते हैं चाहिए ठीक है, कल पर स्थगित करने का उपाय है तो कल कर लेंगे, साधुता कल असाधुता आज। तुमने देखा अगर दान देना हो तो तुम कहते देंगे, क्रोध करना हो तुम नहीं कहते करेंगे, तुम कहते हो करते हैं अभी। क्रोध होता है और करुणा करनी चाहिए, ये बड़े मजे की बात है। अगर दान देना है तो तुम कहते हो करेंगे। एक मित्र संन्यास लेने आए थे, वो कहने लगे सोचता हूं, बहुत दिन से सोच रहा हूं, अभी भी विचार कर रहा हूं, अभी भी पक्का नहीं कर पाता। मैंने उनसे पूछा क्रोध के संबंध में सोचते हो कि बिना सोचे पक्का कर लेते हो? वो कहने लगे क्रोध के संबंध में तो हालत उल्टी है, सोचते हैं कि ना करें और होता है, और संन्यास के संबंध में हालत यह कि सोचते हैं कि ले और नहीं होता। हमने शुभ को, श्रेष्ठ को, सत्य को, शिवम को टालने के उपाय किए, तो इसलिए इन अनुवादों पर कोई ऐतराज भी नहीं करता, ये सिर्फ सूचक है। महावीर कह रहे हैं दंसन नान चरित्राणी सेवी दववाणी साहुना निंच, वही है साधु वही है साहु जो नित्य सेवन कर रहा है दर्शन ज्ञान चरित्र का, जो कल पर नहीं छोड़ रहा है, जो अभी और यहीं जी रहा है, जिसने भविष्य के साथ नाते तोड़ लिए। भविष्य के साथ जिसका नाता है वही ग्रस्त, क्योंकि ग्रस्त का अर्थ है वासना कामना, कल भोगेंगे। और ग्रस्त की भूल यही है कि कल आएगी मौत, तुम भोग ना पाओगे, तुम कल पे टालते जाओगे, एक दिन मौत आ जाएगी, तुम्हारा सब टाला हुआ रह जाएगा। महावीर इतना ही कह रहे हैं कि शुभ को टालना मत, स्थगित मत करना, जब शुभ का भाव उठे तत्क्षण भोग लेना, अशुभ को टालना, क्योंकि टल जाए तो अच्छा। अशुभ को कल पर छोड़ना, मेरे देखे ऐसा है कि अगर तुम अशुभ को कल पर छोड़ो तो उसी तरह अशुभ ना हो पाएगा जैसे अभी शुभ नहीं हो पा रहा, कल पर छोड़ा होता ही नहीं। तुम जरा करके देखो, कोई तुम्हें गाली दे तुम कहो कि 24 घंटे बाद क्रोध करेंगे, अगर तुम कर लो 24 घंटे बाद क्रोध तो चमत्कार है, हो नहीं सकता। 24 घंटे 24 क्षण तो रुको, क्रोध असंभव हो जाएगा। अब्राहम लिंकन के जीवन में उल्लेख है, एक आदमी मित्र उनका बड़ा क्रोधित आया, किसी ने उसको पत्र लिखा था, बड़ी उलझल उल बातें लिखनी थी। लिंकन का बैठो इसी वक्त जवाब दो और दिल खोल के जवाब दो, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मित्र भी हूं तुम्हारा वकील भी हूं, यह हद हो गई, लिखो दिल खोल के जो भी गालियां तुम्हें लिखनी लिख डालो पूरा। वो आदमी भी थोड़ा चौंका है, ऐसी उसने सोचा ना था कि लिंकन ये कहेंगे, और वो बैठ गया लिखने, दिल तो भरा था, दिल खोल के उसने गालियां दी। लिंकन उसे उकसावा देते रहे कि तू डर मत, लिख सब लिख डाल, सब मवाद निकाल दे, कागज पे कागज उसने गालियां और उलझल उल बातों के सब उत्तर दे डाले। और जब वो पूरा लिख के उसने हल्की सांस ली, लिंकन ने कहा आप ये पत्र मुझे दे दे, उसने कहा पता तो लिख देना, तो उसने कहा पता लिखने की कोई जरूरत नहीं, भेजने की कोई जरूरत नहीं, भेजेंगे 7 दिन बाद, 7 दिन बाद तू आना फिर इसको पढ़ लेना, अगर तू 7 दिन बाद कहे कि भेजना है तो भेज देंगे। उस आदमी ने कहा ठीक है कोई हर्जा नहीं। वो 7 दिन बाद आया, उसने पत्र देखा, उसे भरोसा ही ना आया कि मैं और ऐसा पत्र लिख सकता हूं। 7 दिन में आग सब ठंडी हो गई, अंगारे बुझ गए, दी गई गालियां उतनी महत्वपूर्ण न मालूम पड़ी, उत्तर व्यर्थ मालूम पड़े। वो आदमी तो पागल मालूम ही पड़ा, अपना पत्र देखा तो उसने कहा मेरा भी दिमाग खराब, इसको जवाब नहीं देना, मेरे दिमाग के लिए कुछ उपाय बताओ। इस तरह की बातें मेरे मन में उठती। अच्छा ही हुआ उस आदमी ने कहा कि उसने ये पत्र लिखा, उसके पत्र के बहाने मुझे मेरे आत्मा के दर्शन तो हो गए थोड़े कि ये सब मेरे भीतर भरा पड़ा है। मैं तुमसे कहता हूं अगर क्रोध को तुम कल्प टाल दो तो उसी तरह टल जाएगा जिसकी करुणा अभी तक टलती आई। अशुभ को अगर तुम कहो करेंगे भविष्य में, तो अशुभ भी उसी तरह विदा हो जाएगा तुम्हारे जीवन से जैसे शुभ विदा हो गया है। महावीर कहते हैं साधु वो है जो दर्शन ज्ञान और चरित्र का अभी पालन कर रहा है, अभी सेवन कर रहा है। और पालन से सेवन शब्द ज्यादा बेहतर है क्योंकि पालन में ऐसा लगता है कि कुछ चेष्टा करके आयोजन करके अपने को बांध रहा है कोई अनुशासन। सेवन में ऐसा लगता है कुछ अनुभव में आ रहा है, उसको भोजन बना रहा है, उसको अपने रक्त मांस मज्जा में मिला रहा है। निश्चय न से इन तीनों को आत्मा ही समझना चाहिए। ये तीनों आत्मरूप ही है, ये अलग अलग नहीं, ये जैनों की त्रिवेणी या त्रिमूर्ति, क्योंकि ईश्वर का तो कोई भाव जैनों के पास नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये उनके शिव ब्रह्मा विष्णु, ये उनकी त्रिमूर्ति, ये उनकी त्रिनिति, और ये तीनों आत्मा के ही तीन रूप है। ये तुम्हारे होने की शुद्धता में प्रकट होते, ये आत्मा ही है। अतः निश्चय से आत्मा का सेवन ही उचित है, ये बड़ा अद्भुत वचन है। अपना ही भोजन उचित है, अपना ही भोग उचित है, अपने को ही पियो, अपने को ही भोगो। हम साधारणता जीवन में दूसरे को भोगने का आयोजन करते, पर का हम सेवन करना चाहते। महावीर कहते हैं पर का सेवन करते करते तो तुम संसार में भटक गए हो, अब तुम अपना ही सेवन करो। तुम अकेले अपने एकांत को ही भोगो, तुम अपने स्वभाव में डूबो। तुम्हारे भीतर जो छिपा है इसके साथ नाचो, इसे को संगी साथी बनाओ, भीतर होने दो रास। तुमने अपने साथ संबंध ही नहीं जोड़े, तुम अपने से कभी आलिंगन नहीं किए, तुमने अपने को कभी चूमा नहीं, अपना कभी भोजन नहीं किया। अपना सेवन करो, सीने का दाग है वह नाला कि लब तक न गया, खाक का रिश्क है वह कतरा की दरिया न हुआ। और जब तक बूंद सागर न हो जाए तब तक मिट्टी है, और जब तक हृदय में छिपा हुआ गीत प्रकट न हो जाए तब तक वो हृदय का घाव है। सीने का दाग है वह नाला कि लब तक न गया, खाक का रिश्क है वह कतरा की दरिया न हुआ। हमारे जीवन में जो इतनी पीड़ा है, ये पीड़ा सिर्फ इसीलिए है कि हमारे भीतर जो पड़ा है, छिपा है, वो प्रकट नहीं हो पाया। जो गीत दबा पड़ा है हमारे प्राणों में वो गाया नहीं गया, जो नाच हम छिपाए चल रहे हैं वो नाचा नहीं गया, जो भोग हमारा स्वभाव है वो भोगा नहीं गया। हमने अपने को अभिव्यंजना नहीं की, हमारा सितार ऐसा ही पड़ा है, उस पर हमने उंगलियां नहीं नचाई, वो सितार ऐसे ही धूल जमा पड़ा है, उससे विराट संगीत पैदा हो सकता था, उस तरफ हमने कोई ध्यान ही ना दिया। हमारी नजरें दूसरे को तलाशती रही, हम दूसरे के संगीत में डूबने को आतुर रहे और अपना घर भूल गए, अपना संगीत भूल गए। हमने और सब भोगा और हाथ सदा खाली पाए, और हमने उसे न भोगा जो हमारा था और जिसे भोगने से जीवन भर जाता है। कई बार इसका दामन भर दिया हुस्न दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती। कितनी बार नहीं तुमने दोनों दुनियाओं को लूटकर अपने हृदय को भर देने की चेष्टा की है। कई बार इसका दामन भर दिया हुस्न दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती। लेकिन दिल है कि वो गरीब का गरीब, दीन का दीन, भिखारी का भिखारी, खंडहर का खंडहर, वहां कभी महल बन नहीं पाता, बनेगा भी नहीं, क्योंकि बाहर की तुम सारी दुनियाएं लूट के ले आओ तो भी कुछ न होगा, जब तक कि भीतर की दुनिया न लूटो। और भीतर की दुनिया कुछ ऐसी है, ऐसी अनंत कि भोगो और भोग के नए द्वार खुलते चले जाते, रस लो और नई रसधार बहती, रसधार बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती, और कतरा एक दिन दरिया बन जाता, बूंद एक दिन सागर हो जाती। तुम जब तक प्रकट न हो जाओगे अपनी परिपूर्ण महिमा में, तब तक दुखी रहोगे, घाव रहेगा, गीत गाना ही पड़ेगा, वो हमारी नियति है। अभिव्यंजित होना ही होगा, गूंजना ही होगा एक परम संगीत से, एक दिव्य विभा से मंडित होना ही होगा। अपनी महिमा को छिपाओ मत, भोगो। हिंदू शास्त्रों में बड़े प्रसिद्ध वचन हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभ है सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्षा। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से ध्रुव स्मृति का लाभ, और स्मृति लाभ से ग्रंथियों का खुलना और समस्त उलझनों का अंत समाप्ति विप्रमोक्ष। साधारणता लोग यही अर्थ करते हैं आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, यही अर्थ करते हैं शुद्ध आहार, ब्राह्मण के हाथ का बनाया हुआ आहार। इसका गहरा अर्थ ख्याल में नहीं आता है। शुद्ध का आहार, परम शुद्ध का आहार, सत्व का आहार, वो जो तुम्हारे भीतर छिपा है उसका आहार। महावीर वर्षों तक उपवास किए, महीनों उपवास किए, दिनों उपवास किए, लेकिन उन्होंने अपने इस उपवास को उपवास कहा, निराहार ना कहा, अनशन ना कहा, उपवास कहा। उपवास का अर्थ है अपने पास होते जाना, अपने निकट होते जाना। जो उपनिषद का अर्थ है वही उपवास का अर्थ है, अपने पास, अपने पास और पास होते चले जाना। निराहार ना कहा अपने उपवास को, क्योंकि वो गलत जोर होता है। भोजन नहीं किया ये तो गौण बात है, अपना भोजन किया ये महत्वपूर्ण बात है। आत्म आहार किया और आत्म आहार से ऐसे भर गए कि भोजन की जरूरत ना रही, वो गौण बात है। तुमने कभी ख्याल किया प्रेम के बहुत गहरे क्षणों में भूख नहीं लगेगी? कभी कभी तुम चकित हो गए, एक महिला ने मुझे कहा, मैं ये बात कर रहा था, उसने सुनी, वो मुझसे मिलने आई, उसने कहा कि एक बात आपसे कहनी, मेरे जीवन में अटकी रही है सदा से, उसकी सास की मृत्यु हुई सांझ के वक्त, जनों की अंधव का समय, सूरज ढल गया फिर भोजन तो हो नहीं सकता, और सास मर गई बेवक्त, सासों के ढंग, अभी कोई ढंग का वक्त भी चुन सकती थी, दोपहर में मरती, रात मरती, ठीक अंधव के वक्त मर गई, तो भोजन तो हो नहीं सका, पड़ा रह गया। और ऐसा भी नहीं कि इस बहू का अपनी सास से कुछ विरोध रहा हो, बड़ा लगाव था। तो उस समय तो कुछ ख्याल नहीं आया, लेकिन जैसे रात बढ़ने लगी उसकी भूख बढ़ने लगी, इधर रो भी रही, सास ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था, बहुत गौरव से रखा था, वो मर गई तो दुख स्वाभाविक था। रो रही है, दुखी हो रही, लेकिन पेट में भूख लग रही, और आधी रात भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो महिला चकित हुई। भूख इतनी बढ़ गई कि उसे जाके चोरी से अपने चौके में कुछ भोजन करना पड़ा। उसकी गिलानी उसके मन में रह गई। और ये जो महिला जिसने मुझे ये कहा, वो 8-8, 10-10 दिन के उपवास कर लेती, इसलिए उसे भी बड़ा चक्कर मालूम हुआ कि हुआ क्या, मैं 8-8, 10-10 दिन उपवास कर लेती हूँ और कभी भूख ने मुझे ऐसा नहीं सताया कि उपवास तोड़ना पड़ा हो, और ये सास का मरना और इतना मेरा लगाव, तो एक अपराध भाव उसके मन में अटका रह गया। किसी को भी उसने कहा नहीं, अपने पति को भी नहीं कहा, क्योंकि वो भी दुखी होंगे ये बात सोच के कि मेरी माँ मर गई हो, तूने रात चोरी से भोजन किया। उसने मुझे कहा कि आप किसी को कहना मत, मुझे ये उलझन रह गई। मैंने उससे कहा कि इससे विपरीत भी तुझे कभी हुआ, कभी आनंद के क्षण में भोजन न लगा हो? उसने कहा ये भी मुझे हुआ, आप भी जब मेरे घर में आते हो तो मैं भोजन नहीं कर पाती, मैं इतनी प्रसन्न हो जाती हूँ कि वर्ष में आप 2 दिन के लिए आते हो कि 2 दिन में भोजन नहीं कर पाती, बस ऐसी चाय इत्यादि से काम चल जाता, भूख ही नहीं लगती, ऐसा कुछ भरापन मालूम होता। जब भी तुम आनंदित होगे तुम हैरान हो जाओगे कि पेट भरा है, तुम इतने भरे हो, इतने भीतर भरे हो कि पेट का खालीपन पता ना चलेगा। प्रेम के बहुत गहरे क्षणों में भूख ना लगेगी, दुख के क्षणों में भूख लगेगी, दुख में तुम एकदम खाली हो जाओगे। दुख में न केवल पेट खाली हो जाएगा, आत्मा भी खाली हो जाएगी। इसलिए अक्सर जिसने तुम्हारे जीवन को बहुत गहराई से भरा था, अगर वो मर जाएगा तो तुम्हें तत्क्षण भूख लगेगी। बेचैनी होगी तुम्हें ये सोच के कि ये कोई वक्त है भूख लगने का, क्योंकि भोजन को तो हम उत्सव मानते हैं, दुख में तो कोई भोजन करता नहीं। पास पड़ोस के लोगों को भोजन बना के लाना पड़ता है खिलाने, अगर कोई मर जाए किसी के घर में, क्योंकि वो अपना चूल्हा जलाए तो वो भी तो अशुभ मालूम पड़ता है। ये कोई वक्त किसी का पति जल गया, वो चूल्हा जला के भोजन बना रही, चूल्हा नहीं जलता दिनों तक। लेकिन जब कोई निकटतम तुम्हारा मर जाएगा तो न केवल तुम्हारा शरीर खाली हो गया, उसने तुम्हारी आत्मा के एक हिस्से को घेरा था वो भी खाली हो गई, और खालीपन ऐसा मालूम होगा कि लगेगा कुछ भोजन कर लो। कल ही एक सन्यासी ने मुझे कहा, विपस्सना का 10 दिन प्रयोग करने के बाद 10वें दिन आखिरी दिन उसे ऐसा लगा कि शरीर से आत्मा अलग हो गई, कोई आधी रात के वक्त वो घबरा गया। यह अनुभव इतना प्रगाढ़ था और इतना साफ था कि मैं आत्मा से अलग हूं कि उसे लगा कि अब मौत होने के करीब है। और जो पहली बात उसे याद आई वो ये कि कुछ खाओ, जल्दी कुछ खाओ, जो कुछ भी उसे मिल सका। आधी रात होटल में रहता है, आधी रात जो कुछ भी मिल सकता जगा के, कुछ भी उसने जल्दी अपना पेट भर लिया। उसने कल मुझे कहा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ भूल हो गई, क्योंकि वो अनुभव तत्क्षण खो गया। लेकिन उस क्षण में मुझे इतने जोर की भूख लगी जैसी मुझे कभी लगी ना थी। शरीर आत्मा से अलग होता हुआ मालूम पड़े, एक खालीपन मालूम होगा। और भरने का हम एक ही उपाय जानते हैं, पेट को भर लो, और हमें कोई उपाय नहीं मालूम। अगर इस क्षण में यह युवक अपने को प्रेम से भर लेता या आनंद से भर लेता तो यह अनुभव और ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता। इसने शरीर से भर लिया, इसने इस क्षण में शरीर का सेवन कर लिया, भोजन मतलब शरीर, भोजन जो शरीर बन जाएगा, अभी भोजन है कल शरीर बन जाएगा, भोजन यानी बीज रूप से शरीर, इसने शरीर से भर लिया। ये क्षण था जब इसे आत्मा से भरना था। नाच उठता, गीत गाता, आंदोलित हो उठता आनंद से, प्रेम को जगाता, आत्मा से भरता, आत्मा का सेवन करता, तो ये घड़ी बड़ी गहरी हो जाती, ये अनुभव चिर स्थायी हो जाता, चूक हो गई। महावीर कहते हैं आत्मा से ही आत्मा का सेवन उचित है, आत्मा से आत्मा का भोजन, आत्मा से आत्मा का भोग ही उचित है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार के सत्व शुद्ध हो जाता। ये आहार की शुद्धि को तुम ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया आहार मत समझना, इसे तुम समझना ब्रह्म के द्वारा बनाया गया आहार, वो जो तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा है जिस पर ब्रह्म के हस्ताक्षर है। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और जिसने उस आत्मा का आहार कर लिया उसकी स्मृति ध्रुव हो जाती, उसका बोध फिर हो जाता। यही तो मैंने उस सन्यासी को कहा कि उस क्षण में आत्मा का आहार कर लिया होता तो स्मृति ध्रुव हो जाती। स्मृति का अर्थ यहां याददाश्त नहीं, यहां स्मृति का अर्थ है परमात्मा का स्मरण या आत्मा का स्मरण, जिसको महावीर सम्यक दर्शन कह रहे हैं, वो थिर हो जाता है, उसकी लकीर खिंच जाती अमिट, फिर भूले न भूलती, फिर मिटाए न मिटती। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और आत्मा के शुद्ध आहार से जब भीतर का सत्व शुद्ध होता है तो स्मृति ध्रुव हो जाती। स्मृति लाभ है सर्व ग्रंथिनाम विप्र मोक्षा, और स्मृति से, स्मृति के लाभ से सारी ग्रंथियां खुल जाती, जिसको महावीर कहते हैं निर्ग्रंथ दशा, सब गांठें खुल जाती, और जो शेष रह जाता है वही मोक्ष, वही समाधान समाधि विप्र मोक्षा, फिर कुछ और करने को शेष नहीं रह जाता। जो आत्मा इन तीनों से समाहित हो जाता है और अन्य कुछ नहीं करता है और न कुछ छोड़ता है, उसी को निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा है। निक्षण एन भनिदो सीहते ही समाहिदो खुजो अप्पा, न कुणदि किंचिवी अन्नम न मोयदि सो मोक्ष मग्गोति। बड़ी अद्भुत बात महावीर कह रहे हैं, जो आत्मा इन तीनों से समाहित हो जाता है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र समाहित, समाहित का अर्थ है जिसके लिए ये ऊपर से थोपे गए नियम नहीं, जो इन्हें पचा गया, जो इस को इस भांति पी गया, इस भांति की मांस मज्जा बन गई, समाहित हो गया। अब ऐसा नहीं कि वो चेष्टा करता है चारित्र की कि मैं ठीक करूं और गैर ठीक ना करूं, ऐसा भी नहीं कि वो चेष्टा करता है ज्ञान को पकड़ने की, दर्शन को पकड़ने की, नहीं, ये सब समाहित हो गए। तुमने भोजन किया तो भोजन की दो घटनाएं घट सकती, तुमने भोजन किया या तो भोजन समाहित हो जाएगा और या अपच हो जाएगी। अपच होगी तो भोजन बिना पचा शरीर के बाहर फेंक देना होगा, वमन से निकले, मलमूत्र से निकले, लेकिन अगर अपच हुआ तो उसे शरीर से बाहर फेंक देना होगा वैसा का वैसा, उसमें जो छिपा हुआ सत्व है तुम्हारा हिस्सा न बन पाएगा। समाहित का अर्थ पच जाए, तो जो कूड़ा कचरा है वो बाहर निकल जाएगा, जो सार सार है वो तुम्हारे खून में लहू में बहने लगेगा, वो तुम्हारे हृदय में धड़केगा, तुम्हारी आंखों से देखेगा, तुम्हारे मस्तिष्क से सोचेगा, वो तुम्हारे भीतर का हिस्सा हो जाएगा। एक बार जो अन्न पच गया फिर तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी होती कि वो क्या कर रहा है, खून ठीक चल रहा है कि नहीं, मस्तिष्क सोच रहा है या नहीं, हड्डी मांस मज्जा बन रही या नहीं, तुम तो गले के नीचे उतार लेते हो भोजन को, फिर बात खत्म हो गई। अगर न पचे तो अड़चन होती। पंडित है ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान समाहित नहीं हुआ, ज्ञानी है ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान समाहित हो गया, पंडित है ऐसा व्यक्ति जिसको अपच हो जाता है, भर लेता है ज्ञान को, लेकिन वो ज्ञान कहीं उसके जीवन की धारा का अंग नहीं होता, वो धारा में कंकड़ पत्थर की तरह पड़ा रहता है, धारा के साथ बहता नहीं। समाहित का अर्थ है जिसे तुम भूल जाओ फिर भी तुम्हारे साथ हो, जिसकी तुम्हें चेष्टा न करनी पड़े, सहज तुम्हारे साथ हो, सहज स्फूर्त यानी समाहित। जो आत्मा इन तीनों से समाहित हो जाता और अन्य कुछ भी नहीं करता, अन्य कुछ की कोई जरूरत नहीं, ये तीन काफी है, इन तीन में सब हो जाता है और न कुछ छोड़ता है। ये जैन मुनियों को बड़ी तकलीफ होगी सोच के, न कुछ करता न कुछ छोड़ता, क्योंकि छोड़ना भी कृत्य है, छोड़ने में भी कर्ता आ जाता है और अहंकार आ जाता है, न तो पकड़ता और न छोड़ता है, चुपचाप साक्षी भाव से जीता है, उसी को निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा है, वही है मुक्ति का मार्ग। जो छोड़ने पकड़ने में पड़ा वो अड़चन में पड़ेगा, वो यहां से वहां डोलेगा, कभू तो दैर में हूं मैं, कभू हूं काबे में, कहां कहां लिए फिरता है शौक उस दर का। वो उसके दरवाजे को कभी मंदिर में खोजेगा, कभी मस्जिद में खोजेगा, कभी यहां कभी वहां, और एक दरवाजा जहां की वो छिपा है स्वयं का अनखुला रह जाएगा। चमक सूरज में क्या रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से, और जो व्यक्ति छोड़ने पकड़ने में लग जाएगा वो बेजार हो जाएगा। छोड़ने का मतलब है निंदा करनी होगी अपने कुछ अंगों की, शरीर की निंदा करनी होगी, धन की निंदा करनी होगी, काम वासना की निंदा करनी होगी, सबकी निंदा करनी होगी। चमक सूरज में क्या रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से, और ये अपनी ही किरणें, अगर इनसे हम बेजार हो गए और इनकी निंदा करने लगे और छोड़ने के चक्कर में पड़ गए तो हम तोड़ते जाएंगे अपने को, लेकिन जीवन का अहोभाग्य इस दिशा से नहीं आता। जीवन का अहोभाग्य तो तब आता है जब जो भी हमें मिला है उसे हम रूपांतरित करने में कुशल हो जाएं, समाहित करने में कुशल हो जाएं। काम वासना समाहित होकर ब्रह्मचरी बन जाती, क्रोध समाहित होकर करुणा बन जाता है, राग समाहित होकर प्रेम बन जाता है, हिंसा समाहित होकर अहिंसा बन जाती। पछालो, बेजार मत हो जाना, छोड़ने के उपद्रव में मत पड़ जाना, क्योंकि जो जो तुम छोड़ दोगे उसका रूपांतरण असंभव हो जाएगा। अगर क्रोध छोड़ दिया तो ये तो हो सकता है तुम अक्रोधी हो जाओ लेकिन करुणावान ना हो सकोगे। अगर काम वासना छोड़ दी तो ये तो हो सकता है कि तुम काम रहित हो जाओ लेकिन ब्रह्मचर्य उपलब्ध ना हो सकेगा। ये काम रहितता वैसे ही होगी जैसे हम सांड को बैल बना देते, ग्रंथि काट देते, यंत्र को नष्ट कर देते। और तुम ऐसा मत सोचना कि ये मैं जो दृष्टांत दे रहा हूं बड़े दूर का है, ये दूर का नहीं, साधुओं ने ये सब किया है। रूस में साधुओं की एक जमात थी जो जननेंद्रिय काट लेती थी, काट देने से एक अर्थ में तो हल हो जाता था, जब जननेंद्रिय ही ना रही तो कोई उपाय ना रहा, लेकिन ब्रह्मचर्य इस तरह उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्मचर्य उपलब्ध तो तब होता है जब ये जीवन तो ऊर्जा काम की समाहित होती, जब तुम इसे बाहर नहीं फेंकते भीतर पचा जाते हो, जब तुम इसे उछालते नहीं फिरते, जब ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऊर्ध्वगमन बन जाती। क्रोध को काट देने से, कसम खा लेने से कि क्रोध ना करूंगा, ये हो सकता है तुम दबा लो, दबाते जाओ, ऐसी घड़ी आ जाए कि किसी को भी पता ना चले कि तुम में क्रोध है, लेकिन तुम्हें तो चलता ही रहेगा पता, तुम तो उसी के ऊपर बैठे हो, तुम तो ज्वालामुखी पर बैठे हो जो कभी भी फूट सकता है, नहीं करुणा पैदा ना हो पाएगी, क्योंकि करुणा तो उसी ऊर्जा से निर्मित होती है जिससे क्रोध निर्मित होता है। ऊर्जा का दमन नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण। इस दृष्टि से आत्मा में लीन आत्मा ही सम्यक दृष्टि होता है। तो महावीर कह रहे हैं फिर व्याख्या क्या होगी सम्यक दृष्टि की, जिसको गीता में स्थिति प्रज्ञ कहते हैं उसी को महावीर सम्यक दृष्टि कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, सम्यक दृष्टि जिसका दर्शन स्थिर हो गया, एक ही बात है। आत्मा में लीन आत्मा ही सम्यक दृष्टि है। जो आत्मा को यथार्थ रूप से जानता है वही सम्यक ज्ञान है और उसमें स्थिर रहना ही सम्यक चारित्र। बड़ी अद्भुत बात। महावीर चरित्र ये नहीं कह रहे हैं जो तुम करते हो उसमें चरित्र नहीं है, तुम जो हो। साधारणतः हम सोचते हैं चरित्र का अर्थ है जो हम करते हैं। अगर हमने क्रोध नहीं किया तो हम चरित्रवान हैं, अगर क्रोध किया तो हम चरित्रहीन हैं, अगर हमने काम वासना का संबंध बनाया तो हम चरित्रहीन हैं, अगर कोई काम वासना का संबंध न बनाया तो हम चरित्रवान। महावीर राजी न होंगे। महावीर कहेंगे क्रोध किया या नहीं ये सवाल नहीं, क्रोध है या नहीं। ये हो सकता है क्रोध किसी से भी ना किया हो, क्रोध भीतर हो, तो भी वो कहते हैं तुम सम्यक चारित्र को उपलब्ध न हुए। उसमें स्थित रहना ही सम्यक चारित्र है। आत्मा में स्थित रहना ही, अपने में ऐसे खड़े हो जाना कि वहां से डमाडोल न किए जा सको, वहां से तुम्हें कोई बाहर न ले जा सके, क्रोध या काम कोई भी स्थिति। अप्पा अप्पामी रहो, अपने में ही रमो, अपने में ही रम जाओ। अप्पा अप्पामी रहो, रमो अपने में, आपे में, कहीं और न जाओ, कहीं और न भटको। सम्मा इत्थी हवे फुड जीवो, और यही है सम्यक दृष्टि हो जाने का मार्ग। जानई तम सन्नानन चरदी चरित मग्गुति, यही है जानना, यही है देखना, यही है दर्शन, यही है चारित्र। अप्पा अप्पामी रहो, अपने में रम जाओ। हमारे पास जो शब्द है स्वास्थ्य, वो यही अर्थ रखता है। अप्पा अप्पामी रहो, स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में स्थित हो जाना। जब तुम बीमार होते हो तो तुम स्वयं में डमाडोल हो जाते, सिर में दर्द है तो चेतना सिर के कारण डमाडोल हो जाती, पैर में कांटा लगा है तो कांटे के कारण चेतना डमाडोल हो जाती। जब तुम बिल्कुल डमाडोल नहीं होते, न सिर बुलाता, न पैर बुलाता, न पेट बुलाता, जब शरीर को तुम बिल्कुल भूले रहते हो, ऐसा जैसा विदेह है ही नहीं, तब तुम स्वस्थ। यही तो आत्म स्थिति की दशा है। जब तुम इतने अपने में लीन हो कि कोई गाली दे तो तुम बाहर नहीं आते, तुम वहीं अपने भीतर से सुन लेते हो, कोई परिणाम नहीं होता, तुम्हारी दशा में कोई भेद नहीं पड़ता, तुम वही रहते हो जैसा गाली देने के पहले थे, वैसे ही गाली देने के बाद रहते हो। गाली दी या न दी बराबर, तुम पर कोई रेखा नहीं खींचती, कोई खरोंच नहीं लगती, किसी ने सम्मान किया तुम फूल नहीं जाते, तुम्हारे अहंकार का गुब्बारा बड़ा नहीं होने लगता, तुम वैसे ही रहते हो जैसे थे, कोई अंतर नहीं पड़ता। रविन्द्रनाथ को जब नोबेल प्राइज मिली और वो वापस कलकत्ता लौटे तो कलकत्ते में बड़ा संकट था, अनेक लोगों को बड़ी चोट लगी थी कि रविन्द्रनाथ को नोबेल प्राइज मिल गई, तो बंगाली बड़े नाराज भी थे। एक संपादक अखबार का जूतों की माला लेके पहुंच गए स्वागत करने के लिए, तो सोचा था उसने कि रविन्द्रनाथ खिन्न होंगे, नाराज होंगे, लेकिन रविन्द्रनाथ के कवि में कुछ ऋषि का अंग था, इसलिए उनकी गीतांजलि में उपनिषदों की झलक है। कुछ उड़ानें उन्होंने उस आकाश में भी भरी थी जहां ऋषि ही प्रवेश करते, वो सिर्फ सामान्य कवि नहीं थे। उस आदमी को जूतों की माला लिए देख के वो उसके पास गए, क्योंकि वो भीड़ में पीछे खड़ा था, थोड़ा संकोच भी लग रहा था, दूसरे फूल माला लाए थे, वो जूतों की माला लाया था, उसको संकोच में देख के उनको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। वो फूलों की माला छोड़कर उसके पास गए और कहा कि ले ही आए हो तो पहना दो। वो आदमी और लज्जा से भर गया, वो जूते की माला पटक के भाग खड़ा हुआ। तो रविन्द्रनाथ ने उसमें से एक जूते वो पहनी और वो चल पड़े घर की तरफ। उन्होंने कहा कि ठीक किया, मेरे जूते रास्ते में खो भी गए थे। ये आदमी भी वक्त पर ले आया और जूते की दुकान पर जाने की झंझट से बचा दिया। और माला लाया तो काफी जूते लाया था, तो दो उनके नाप के मिल भी गए। जब तुम्हें बाहर का सम्मान और असम्मान कुछ अंतर न लाता हो, तुम्हारी मुस्कुराहट न तो जरा फीकी पड़ती हो न जरा गहरी होती हो, तुम वैसे ही रह जाते हो जैसे तुम हो, स्वभाव में स्थित। अप्पा अप्पानी, तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध। तो यही है सम्यक दृष्टि हो जाना और यही सम्यक चारित्र है, इसमें स्थिर होना ही। तो चारित्र का अर्थ दूसरे से संबंध नहीं है। अगर चारित्र का अर्थ दूसरे से ही संबंध है तो हिमालय की किसी एकांत गुफा में बैठे हुए तुम चारित्रवान न हो सकोगे। इसलिए दो शब्द एक जैसे हैं, चरित्र और चारित्र, इनका फर्क समझ लेना। चरित्र का अर्थ है जिसका संबंध दूसरे से, और चारित्र का अर्थ है स्वयं में स्थित। तुमने गाली दी तो मैंने क्रोध किया, मैंने धन्यवाद दिया, ये चरित्र। तुमने गाली दी कि प्रशंसा की, मैंने कुछ भी ना किया, मैं वैसी रहा जैसा था, ये चारित्र। तो अगर तुम हिमालय की गुफा में बैठ जाओ तो चरित्र तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चरित्र तो दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन चारित्र, चारित्र प्रकट होगा, एकांत में भी प्रकट होगा, जैसा एकांत में फूल खिलता है, कोई नहीं निकलता पास से तो भी उसकी गंध हवाओं में फैलती। रात सब सो गए होते हैं तब भी तारा आकाश में चमकता रहता है, वो चारित्र है। उसका दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। तुम बैठे हो अपने कमरे में अकेले और कोई आया दरवाजे पर दस्तक दी, तुम तत्क्षण बदल जाते हो। तुम स्नान गृह में स्नान कर रहे हो, आईने के सामने मुंह भी बना बिछका रहे हो, तत्क्षण तुम्हें ख्याल होता है कि बच्चा तुम्हारा ताली के छेद में से देख रहा है। तुम समझ जाते हो कि ये बाप के लिए योग्य नहीं कि मुंह बिछकाए बनाए कि नाचे कूदे स्नानगृह में। ये चरित्र ये दूसरे के देखते ही बदल जाता है। जिसका दूसरे से कोई संबंध नहीं, जिसका तुमसे ही बस संबंध है, वह है चारित्र। अप्पा अप्पानी रहो, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही संयम और योग है, अर्थात ये सब आत्मरूप ही है। आया हूं महम नाणे, ज्ञान आत्मा ही मेरा ज्ञान है। आया हूं महम नाणे, आया में दंशने चरित्र या, और दर्शन और चरित्र भी मेरी आत्मा। आया पंचक खाने, आया में संजमे जोगो, और आत्मा ही प्रत्याख्यान और आत्मा ही व्रत नियम, आत्मा ही संयम और योग, अर्थात ये सब आत्मरूपी ही है। महावीर के लिए आत्मा शब्द परम है। अगर तुमने त्याग किया दूसरों को दिखाने के लिए तो वो चरित्र हो गया, चारित्र नहीं। अगर तुमने त्याग किया भीतर के परम आनंद से तो चारित्र। अगर तुम्हारा ज्ञान दूसरों से आया है तो वो ज्ञान नहीं। अगर तुम्हारा ज्ञान भीतर से आविर्भूत हुआ है तो ज्ञान। जो गीत तुमने दूसरों की नकल पर गुनगुनाया है वो गीत नहीं। जो गीत सद्य स्नात, अभी ताजा नहाया हुआ, तुम्हारी अंतरात्मा से उठा है, अलौकिक अद्वितीय नित नूतन यद्यपि सनातन ऋचाएं, वही गीत उपनिषद बन जाते हैं। महावीर का सारा जोर एक बात पर है कि तुम किसी तरह अपने घर लौट आओ, आपे में आ जाओ, अपने में आ जाओ। दूसरे में बहुत भटक लिए, दूसरे में होना ही संसार है। तो जो तुमने दूसरे के लिए किया, दूसरे को सोच के किया, दूसरे की आशा अपेक्षा में किया, वो सब संसार है। दूसरे से आशा अपेक्षा छोड़ो, दूसरे से दृष्टि हटाओ, तुम वही लीन हो जाओ जो तुम हो। यही संयम, यही योग मुझे आकार कर। दो ही उपाय हैं, या तो हम परमात्मा से कहें, या तो खुद आस्कार हो, या तो खुद को प्रकट कर, या मुझे आस्कार कर, या मुझे प्रकट कर। महावीर ने दूसरा ही रास्ता चुना है। वो कहते हैं अपने को ही प्रकट करना है। प्रार्थना की उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने इतना भी दूसरे पर भरोसा नहीं रखा है, परमात्मा भी दूसरा हो जाएगा, पर हो जाएगा, तो परमात्मा भी संसारी हो जाएगा। उतने भी दूसरे पर निर्भर नहीं रखना है, क्योंकि दूसरे पर निर्भरता तुम्हें कभी भी मोक्ष कभी कजा तो बदल नहीं सकती, मगर है इसमें ये मुमकिन कि तू बदल जाए। ये बात बड़ी ठीक है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना से कोई तुम्हारी मौत नहीं रुक जाएगी, न प्रार्थना से कुछ और बदलेगा, लेकिन यही होता है कि प्रार्थना करने में तुम बदल जाते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना से और कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन प्रार्थना करने वाला बदल जाता है। तो महावीर ने सार को बहुत गहराई से पकड़ा। उन्होंने कहा तो फिर प्रार्थना की जरूरत क्या, जब बदलना ही स्वयं को है तो फिर परोक्ष क्यों, फिर प्रत्यक्ष क्यों नहीं। जब असली सवाल मेरे भीतर, फिर अपने में ही लीन हो जाऊं। अप्पा अप्पमी रहो। और ये जो तुम्हारे भीतर की आत्मा की बात महावीर कर रहे हैं, ये तुम भूल भला गए हो, लेकिन बिल्कुल भूल भी नहीं गए हो। थोड़ी परतें जम गई हैं धूल की, लेकिन परत के नीचे तुम्हारे प्राण अभी भी जीवंत, जलधार अभी भी ताजी, ऊपर ऊपर काई छा गई है। तुम इसे भूल भी नहीं गए हो, क्योंकि कोई कैसे अपने को भूल जा सकता है। भूलने जैसी हालत है, लेकिन बिल्कुल नहीं भूल गए हो, उसी में संभावना है, उसी में किरण है संभावना की। जरा सा सदियां बीत गई हो, मुद्दत बीत गई है, और तुमने अपनी याद भी न की हो, लेकिन भूल गए हो ऐसा भी नहीं। इस बात को ठीक से समझना, अगर बिल्कुल भूल गए हो तो याद का कोई उपाय नहीं, और अगर बिल्कुल याद है तो याद की कोई जरूरत नहीं। दोनों के बीच में है स्थिति। भूली भूली सी याद है, भूली भूली सी याद, धुंधली धुंधली सी याद। सूरज नहीं निकला है, भर दोपहर ही नहीं, अंधेरी रात भी नहीं, सुबह का हल्का हल्का सा आलोक। सूरज उगने उगने को है, कोई निकारो, प्रगाढ़ करो, उसी के सहारे भीतर की यात्रा होगी। उसी को निखारने और प्रगाढ़ने का नाम ध्यान है, विवेक है। थोड़ा जागते चलो, जो थोड़ा सा आसरा दिखाई पड़ रहा है उसको पकड़ो, और उस दिशा में थोड़े बढ़ते चलो, थोड़ा साहस करो। वो भूली भूली सी याद गहन होने लगेगी, भूल छटती जाएगी, याद सघन होने लगेगी। और जिस दिन भी कोई अपने घर लौट आता है, एक अनूठी घटना घटती। इतने दुख, इतनी पीड़ाएं, इतनी शिकायत, इतने शिकवे सब समाप्त हो जाते। इतनी मांगे, इतनी वांछाएं, इतनी आकांक्षाएं, इतनी तृष्णाएं, सब जो मांग थी अनंत अनंत, वो एक ही मांग के खंड थी, अपने से मिलने की असली मांग थी। उसको नहीं पहचान पा रहे थे, तो वही मांग अनंत खंडों में बट गई थी। वो जो पद को चाहा था, वो अपने ही भीतर आत्म पद को चाहा था। वो जो धन को चाहा था वो अपने ही भीतर उस शाश्वत धन को चाहा था जो मेरा स्वभाव है। वो जो यश और प्रतिष्ठा चाही थी उस यश और प्रतिष्ठा में अपनी ही महिमा की तलाश थी, गलत रास्ते पर गलत दिशा में। महावीर का सारा योग आत्म इसमत्व सम्यक्त्व समता को उपलब्ध हो जाना, डमाडोल न रहे चित्त, सम हो जाए, यहां वहां न जाए, स्थिर हो जाए, स्थिरता सधे, ज्योति ऐसी हो जाए जैसे किसी घर में हवा के झोंके न आते हो और ज्योति अकंप चलती हो, कपती न हो। समत्वम योग उच्चते, यही दशा योग की दशा है। और महावीर कहते हैं यही दशा आयाहु महम नाने, यही दशा ज्ञान आया में दंशने चरित्रे या, और यही दर्श। महावीर ने जैसी महिमा का गुणगान आत्मा का किया है किसी ने भी नहीं किया। महावीर ने सारे परमात्मा को आत्मा में उंडेल दिया है। महावीर ने मनुष्य को जैसी महिमा दी है और किसी ने भी नहीं दी। महावीर ने मनुष्य को सर्वोत्तम सबसे ऊपर रखा है। और ये जो दुर्लभ क्षण तुम्हें मिला है मनुष्य होने का, इसे ऐसे ही मत गंवा देना, इसे ऐसे भूले भूले ही मत गंवा देना, इसे दूसरों के द्वार खटखटाते ही मत गंवा देना। फिर हो सकता है सदियों सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। इसलिए मनुष्य होना महिमा ही नहीं, बड़ा उत्तरदायित्व है। अस्तित्व ने तुम्हारे भीतर से कोई बहुत बड़ा कृत्य पूरा करना चाहा है, साथ दो, सहयोग दो। अस्तित्व ने तुम्हारे भीतर से कोई बहुत बड़ी घटना को घटाने का आयोजन किया है, साथ दो, सहयोग दो। और जब तक तुम खिल न पाओगे, नियति तुम्हारी पूरी न होगी, तो समस्त ज्ञानी पुरुष कहते हैं तुम वापस भेज दिए जाओगे। ये जीवन और मरण का चक्र चलता रहेगा, इससे केवल वे ही बाहर निकल पाते, सारे विचारों के चक्र को रोक देते। जो इस जीवन मरण के चक्र में रहते हुए भी साक्षी हो जाते और एक गहन अर्थ में बाहर हो जाते, साक्षी होके जो बाहर हो गया संसार के, उसके फिर दोबारा लौटने की कोई जरूरत ना रहेगी। और जो दोबारा नहीं लौटता, उसने ही अपनी नियति को पूरा किया, उसके भीतर ही बीज फूल को उपलब्ध हुए। इस अवस्था को महावीर कहते हैं परमात्मा अवस्था। तुम परमात्मा होने को हो, इससे कम तो राजी मत होना। इससे जो कम तो राजी हुआ वो ना समझ। तुम कंकड़ पत्थरों से राजी मत हो जाना।